vai pra lá. A beira da cadeira vem pra cá. Deixa a onda chegar. Vai umedecer, deixa a seiva correr. Devagar. O dia nasceu, amadureceu, a fruta caiu, semente cresceu. Deixa a seiva correr. Devagar. A noite desceu e se ofereceu. Estrela caiu, semente cresceu. Arnoldo Antunes i Edward Scandura z Brazylii, Tumani Diabate na korze. Artysta malijski, o którym mówiłem, że nie miał również łatwego dzieciństwa, jako że przyszedł na świat w rodzinie griotów. Jego ojciec założył szkołę, w której uczył gry na korze w sposób jak najbardziej tradycyjny, bo grioci to artyści, którzy sztukę dawnych czasów bez żadnych przekłamań przekazują w jakości 1:1. Tumani Diabate jednak wychował się na muzyce rockowej, chłonął swoimi czarnymi uszami jazz, który przemawiał do niego absolutnie, i miał pomysł na zupełnie inne wykorzystanie kory. Nawet udoskonalił ten instrument, zelektryfikował go i sprawił, że można było grać na nim glissanda, jak na gitarze elektrycznej, co oczywiście ojcu nie przypadło do gustu, no ale ponieważ zrobił niesamowitą karierę Tumani Diabate, chyba machnął tatko ręką i po prostu się z tym pogodził. Pamiętam pierwszego longa, którego dostałem, Tumani Diabate, wydany w Wielkiej Brytanii przez tamtejszego wydawcę, Hannibal, tak się nazywa ta wytwórnia, i dopisek na okładce, że nie ma tutaj żadnych wielośladów, że Tumani Diabate gra na tym instrumencie po prostu wspaniale, bez żadnych powtórzeń, nakładek i innych sztuczek. O! To był akustyczny wstęp do czegoś zupełnie niespodziewanego. Burkina Faso. Nie odwiedzamy tego kraju zbyt często, ale jest dojrzały powód, jako że pierwsza grupa elektroniczna z Burkina Faso, z Ouagadougou, stolicy tego kraju, i płyta, która przenosi nas w świat stworzony przez tę formację, przez artystów z Burkina Faso i nie tylko, bo jeden z nich o bardzo muzycznym nazwisku Ligeti mieszka w Stanach Zjednoczonych, gra na instrumentach perkusyjnych, ale jeśli chodzi o perkusję, to rytmy są typowe dla Afryki. Niektóre są niesamowicie antyczne, jeśli tak mogę powiedzieć, i są własnością ludzi Mosi z obszaru Sahelu, a inne to jeszcze mało odkryte i lokalne wynalazki rytmiczne z Ogadugu właśnie, artystów ulicznych i garażowych. Wszystko to zmieszane, podane w elektronicznym sosie, brzmi naprawdę ciekawie, ale ma ten walor, że trzeba w tę muzykę wskoczyć obiema nogami i zasłuchać się całym sobą. W związku z tym Państwo chyba wybaczą, że staniemy na tej stacji troszkę dłużej i trzy utwory, czyli ponad kwadransik, czeka nas w Ogadugu. Oh, Oh, Soy, soit soué, soué, ta soif na ye bar soué, kato, soué, ta bar na ye lou soué, aha, soué, ta nyou na ye noir soué, soué, ta noir na ye sour soué, ça va, bon. Oué, oué, yo don kidnava, oué, oué, yo don kidnava, oué, oué, yo don kidnava, oué, oué, yo don kidnava. Bedelam namun komba woroi koko no namun komba kango pangane pangun komba jende riyol namun komba katre ilim ilim namun konsam pakita nyak zu bedelam namun koyare uta jene bak jene bak jene bak jene bak jene bak jene bak jene bak jene bak. Zasłuchałem się w muzykę z Burkina Faso, tę mniej oczywistą, bardziej antyczną i tę miejską współczesną. Wszystko to dzięki międzynarodowej grupie, która pochodzi z Burkina Faso, ale mieszka wszędzie, czyli w stolicy tego kraju i w Nowym Jorku. Teraz zaś, by pozostać w kręgu podobnej muzyki, sięgam po coś, co towarzyszy nam już od dłuższego czasu. Muzyka Trans Global and Magic Sound, Laszlo Hortobágyi. Artysta węgierski, całkiem tajemniczy i niepokojący. Odwołujący się w swej sztuce nie tylko do muzyki hinduskiej, indyjskiej, ale również do arabskiej, do doświadczeń sufich, do ich wierszy i do mistyki. Również flirtujący troszkę z muzyką węgierską. Trudno zaszufladkować artystę, który zupełnie sprawnie porusza się w kręgu muzyki tradycyjnej, chociażby tej hinduskiej klasycznej, i w świecie elektroniki, który jedną nogą jest w zamieszkłej przeszłości, a drugą wykracza w odległą przyszłość. Założył dość ciekawe towarzystwo muzyczno-badawcze, ale o tym będziemy jeszcze pewnie mówić, bo mamy wiele jego płyt i powoli rodzi mi się taka myśl, by jedną z podróży odbyć właśnie do niego, do dużego pokoju. Tymczasem sięgamy po coś, co wieńczy jedną z jego płyt wiodącą nas przez Bliski Wschód. I nic dziwnego, że całość kończy się Trans Macabre. Tak zwie się ta kompozycja, a wysyła nas w kosmos do odległej galaktyki, gdzie według wierzeń sufich ich dusze po śmierci się spotykają i zażywają wiecznej radości. Nie wiem, czy akurat 25 minut po godzinie trzeciej to jest odpowiedni moment, by zażywać wiecznej radości, ale spróbujmy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Yeah. A muzyka węgierska, ale przenosząca nas nawet nie tyle na Bliski Wschód, co w kosmos, a później również kosmicznie brzmiąca Nijas z płyty The Best Of. Powoli zbliżamy się już do końca naszej folkowej podróży. Trójkowy osobowy, zasapany, zbliża się do bazy i przypomnę, że na kolejne spotkanie przyjdzie nam czekać cały tydzień. Dzisiaj oprócz nowości dość dużo muzyki archiwalnej, ale to pokłosie świąt i tego, że zazwyczaj w okolicach świąt sprzątamy w domach i wynajdujemy w płytach różne ciekawostki, o których dawno już zapomnieliśmy, a warto płytę odkurzyć i przypomnieć. I na zakończenie jeszcze jedna taka przypominajka. Skoro mówiliśmy o Brazylijczykach w różnych konfiguracjach, Nana Vasconcelos, on właśnie z Janem Garbarkiem.

punkt czwarty.